नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश जी महाराज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2059 25 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम देखो भगवान ने कहा अथवा बहुने तेने क्यों जाते अंतवाद। ये दसवें अध्याय में खूब विभूतियां बताई, बताकर अंत में सार बताया अथवा बहुना है तेने जाते हैं क्यों। बहुत सी इतनी बात जानने से क्या मतलब है, ये संपूर्ण जगत तो कृष्ण करा कृष्ण संपूर्ण जगत मेरे एक अंश है। जगत तो संपूर्ण मेरे किसी एक किसी एक छोटी सी जगह, जैसे कोई तिल होता है ऐसे मेरी एक जगह संपूर्ण व्याप्त कर मैं स्थित हूँ। तो मतलब क्या हुआ, भगवान हुए क्या तिल की जगह दूसरी चीज होती है? एक अंश में तिल है, वो तिल की जगह है क्या दूसरा मनुष्य है, कोई और है? उसमें एक तिल है इसलिए संसार मेरे में एक अंश है, एक अंश है जगत कृष्ण। जगत तो संपूर्ण ले लेना उसमें कम नहीं हो जाना और मेरा एक अंश लेना, तिल पूरा का पूरा लेना, पूरा का पूरा तिल में तिल उसके से वही है तिलरूप से दूसरा क्या, ये बात सीधी ये भगवान बात बता रहे हैं। ये कहां से तिलरूप जगत संपूर्ण जगत कोई बाकी छोड़ना नहीं, वो एकांश है विश्व व्याप से था एकांश से सब वो व्याप्त कर देता हूँ। कोरा कहने का नहीं है, कोरा कहने का नहीं है, सुनने का कहने का पढ़ने का नहीं है, ये मान लेने का है अभ्यास अभी नहीं, मान लेने का स्वीकार कर लेना है, स्वीकार कर लेना है मेरे ये भगवान तो बहुत बड़ा है क्या तिल देते ही हमें, अथवा बहु ने तेने क्यों जाते अर्जुन, ते बहुत बात जानने से क्या मतलब है विष्णु ब्याह बजे कर संपूर्ण जगत एक विश्वव्यवस्थित था मैं हूँ एक संसार ये संसार एक भगवान वाले तिल है तेरे। आप बात बार बार भगवान कह रहे हैं परंतु अपने मान नहीं है, मानने की भाव नहीं है। वासुदेव सार्वभौम ने जब कहा तो बाकी क्या रहा, सार्वभौम वासुदेव इतनी बात मान रही है इतनी स्वीकार कर रही पूर्ण हो जाने इतनी बात मान ले, स्वीकार कर ले। हे गंगा जी, हे गंगा जी, गंगा जी बस कतई फर्क पड़े। ओ गंगा जी, हम जानते कोई नदी है ऐसी गंगा जी, ऐसे ही परमात्मा ही है। काम बढ़ गया, इतने काम बढ़ गया, पूरा का पूरा पूरा एकदम शुक्रिया। बहुत बातें बताई, बहुत ज्यादा सीखा। मतलब है जब मैं ही हूँ तो अब क्या जानेगा। और मेरे किसी एक अर्श में जगत कृत न हो, एक अर्श एक विस्तृत भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम इस बात को मान लो, केवल स्वीकार कर लो और कुछ नहीं। भगवान ये भगवान के न मानने से तो जड़ है, अरे भगवान के स्वीकार करने से भगवान की परा प्रकृति है। अपरा अपरा परा भगवान नहीं है, भगवान ही परा पर मुझे। भगवान कहते हैं बहु ना है तेन क्या तेन क्यों, बहु से जानने से क्या मतलब। खास बात बात तो ये है, मैं ही संपूर्ण जगत को एक कारण से व्याप्त करके मैं अस्तित्व हूँ। कैसी बढ़िया बात बताई। आम कृष्ण से प्रभु अप्रलय, आम कृष्ण से प्रभु अप्रलय मैं हूँ। मत पत नान्यत किंचित मैं नहीं हुई, मेरे से कोई है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, केवल स्वीकृति घटी और प्रति स्वीकृति। इसको मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वासुदेव सर्वदेव सब महात्मा सुगम प्रभा, भगवत वचन है, भगवत वचन मामूली वचन नहीं है, साक्षात भगवान कहते हैं। अथवा भवन तेरे की जाते विश्वव्याम कृष्ण एकदम कृष्ण विश्वव्याम से था। अपने को देखता बड़ा भारी जगत, भगवान के मेरे अंश में तिल है कोई, तिल तो बड़ा होता है। भगवान के महापुरुष से संसार को देखा जाए तो कोई गिनती नहीं है, दिल देते नहीं है, दिल देते हुए नहीं है। बार बार भगवान कह रहे हैं माया तत्व स्वको जगत अब देखते हुए देना। अभ्यक्त मूर्ति भगवान की विरोध शब्द विरोध अभ्यक्त और मूर्ति, मूर्ति है अव्यक्त है, मूर्ति अव्यक्त होती है, अव्यक्त मूर्ति होती है, अव्यक्त मूर्ति होती है। व्यक्त क्या होता है, मजा तो तुम एकदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है। विलक्षण बात है, अव्यक्त मूर्ति जगत अव्यक्त मूर्ति ना। जन्म सफल हो जाएगा, पूरा पुरुषार्थ हो जाएगा, केवल बात भगवान के वचन को स्वीकार कर ले। और भगवान के वचन को स्वीकार नहीं कर क्या करो, इसे स्मरण और क्या है कि तू कर दिया मौज हो गई, मौज हो गई बस। दूसरी दृष्टि देखे तो जद है और वास्तव में देखे तो जद चेतन भगवान है, साक्षात परमात्मा है, क्योंकि दोनों को मैं कहा है। भूमि रापो नरो वायु खान मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न पद आठ पदा मेरी पद मेरी भी, मेरी भावना और इतर संयम आप इतर संयम वो भी परा प्रति वो भी मैं दोनों में मैं शब्द है दोनों में अहंकार में भिन्ना पद चलता अपरे मैं पर वो भी मेरी मेरी तुम हो ही नहीं हो ही नहीं हो ही नहीं वो पर भगवान का स्वरूप ही हो आप अलग हो ही नहीं कृष्ण को बताओ अपरा प्रति दूसरी परा प्रति दूसरी भगवान दूसरी हो गए अरे भगवान ही है भगवान ही प्रकृति स्वभाव को प्रकृति को वही एक ही है स्वभाव ही अलग है और अलग कोई बता ही नहीं सकता कि अपना स्वभाव ये मैं ये मेरा स्वभाव ऐसा कैसे कैसे बताओ अलग है तो अलग है बड़ी विचित्र बात है और बड़े ढंग से कही है मया तो मिलम सर्वम जगद अभ्यूर्ति मत्साली हर भूतानी और नचा नच मतानी भूतानी मैं ही हूं तो मेरे में सुख गया हुए मैं उस स्थिति आऊ मैं ही हूँ मैं ही हूँ भाई भगवान भगवान भगवान ही है भगवान ही है सब वेदों का शास्त्रों का सार है असली सार तत्व निचोड़ भगवान कृपा कर कहते हैं ये शेष जी की कृपा है ये कोई महिमा कह नहीं सकता बड़े बड़े शहर बम्बई का कलकत्ता में भगवान कर देते अच्छा मेरे देख मन में आई कि और देखते तो पानी पूर्ण मुश्किल अरे दिन भगवान नहाओ बोले पीड़ित बात मे अरे कोई फल नहीं पड़ता सब कई बार नावे तो फल पड़ता ही नहीं वैसी वैसी वैसी कोई जरूरत ना गए तो उस फल पड़ गया बहुत विचित्र बड़े शहरों में रहने वाले बड़े आराम से रहने वाले उनके लिए कैसी शुभ बात होता ही है अरे भगवान ने कहते खुला कहते अथवा बहु ने देने क्या देने तो बात होना क्या जाना मैं स्थित हूं मैं ही स्थित हूं भगवान सज्जनों स्वीकार कर दो स्वीकार स्वीकार स्वीकार स्वीकृति की और कुछ नहीं करना करना कुछ नहीं है केवल स्वीकार। आज के इतनी बात से काम सब समाप्त और पूर्ण हो गया वहां भगवान का शुरू साक्षात भगवान बाप बाप सपना आवे और आंख खुल गया आंख खुल गई हो ये संसार है आंख खुल गई संसार रहा ही नहीं एक सभ्य मस्त हो जाए आनंद हो जाए मौज हो जाए आनंद हो जाए पायोरी मैंने राम रतन धन पायो वो धन पायो उसने तो पा गया ये भगवत कृपा से बात मिलती है आपका मेरा पुरुषार्थ नहीं है हम पुरुष बता होता है पुरुषार्थ नहीं दिख रही यो दिखता साहब ये कौन से तुमसे बोलते एक से तो कितनी बढ़िया बात है कितने सुगम कितने बढ़िया सर्वोपरि यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य ये जानने के बाद में जानना कुछ बाकी रहता ही नहीं सर्व सर्व का यो माम एवं असुमो जानाती पुरुषोत्तम असमूढ़ है वो जानकार सर्वित और जो सर्वित कहा अरे भजती माँ में सर्व भावे सर्वान मान भजते सर्व भावे माम भजते मेरे भजन करता है इति गुह्यतम शास्त्रम इति गुह्यतम शास्त्रम ये गुहितम शास्त्र है ये शास्त्र पद केवल 15वें अध्याय को मिले गीता भर में 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है भगवान ने और कोई अध्याय को शास्त्र नहीं कहा तो गुहितम शास्त्र बुद्धवा बुद्धिमान शास्त्र इसको जानते ही बुद्धिमान हो जाएगा अरे इतने जानते ही बुद्धिमान हो जाऊंगा और कृत कृत्य हो जाएगा ज्ञात ज्ञात हो जाएगा जानना जान दिया सुनना सुन दिया करना करने कृत कृत्य से भारत सब काम कर लिया सब काम हो गया ये बात भगवान बताते हैं ये गुहे तुम शास्त्र में तुम ज्ञान का मौज हो गई ये आपका हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है आपका हमारा कोई उद्योग नहीं है आपके हमारी कोई चतुराई नहीं है हमारी आपकी कोई वीरता नहीं है आपके हमारी कोई विलक्षणता नहीं है भगवान कहते हैं सीधी सीधी बात है संपूर्ण व्यवस्था भगवान की हर स्वयं कह रहे हैं यदि गुहे तुम शास्त्र यदि मुक्तम भयान एक बुद्धवा बुद्धिमान सृत कृत्य से भारत ज्ञात ज्ञात बुद्धि बुद्धिमान बुद्धिमान ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मनीषा च मनीषी हम ऐसा बुद्धि बता बुद्धि बुद्धि माना की बुद्धि असली यही है और मने श्री राम से मने श्राम मरते ना अपने अपनी मां मृत्यु कितनी बड़ी बस है मरते ना अपने अपनी मां मृत्यु मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति मरण धर्म शरीर जो प्रत्येक क्षण मर रहा है ऐसे शरीर में अमरता की प्राप्ति इसे बिल्कुल क्या होता होगा मरते ना अपनी मां मृत्यु ये भगवान की कृपा है विलक्षण तो एंड मुंडे देना आखिर कृपा ही है एंड मुंडे देना आखिर मस्त हो जाओ अभी अथवा बहुने तेन क्या तेन अथवा पृष्ठ व्याह विदम कृष्ण इदम कृष्ण व्याम से था कैसी मोदी बात है ऐसो यो मान लो थोड़ी देर मान और चुप जाओ मान कर गया तो पूजा कुछ चिंता मत करो चिंता करो मत हो गए चुप हो जाने वाला तो बैठ जाती है।